سورة الصف مداری سورة دے پا ترتیب دا سورة تلو دا قرآن کریم کی یوش پیتم نزول کی رسو دا سورة التغابن نیو سلنہم دعوی دا سورة مخ کی زجر مومنان و تفافالو پا اقوالو چه مدارات معلومی دو دل تا زجر او کمزوری مومنان و تا چه پخلی وائی و عمل نکو حاصل دا دی دری قائدی دی کمزور خبره اونه کی دویما خلاصه بایات کی دیم قائده لسم آیات کی عذاب نکا بچ کی گئی دا اتباع دا پیغمبر اتجارت سره تو بیرو نبی اللہ و رسولی درین پا دی اللہ سمی و اخرا تو حبونا نصر من اللہ و فتح القریب او دو واقعی اول دا موسیٰ دیم دی سادی کی تسلی دا پانسلو دا سابقین سب بحر اللہ پاکی بیانی اللہ لاغ چبر دی وقت اللہ غالب اکوت والا ایمان والا ولی وائی تاسی اغا چنکوئی اسی ویچ دا بوکم کبورا مقتن دیر لوی دو غصی کار دی پریز اللہ چوائی اونکوئی یقیناً اللہ دوست نلری یقیناً اللہ دوست ریا کسان چی جنگی کی پدین ددکی صفن صف بستا صف تڑلی کلک تب اوے بنیانون عبادی دا مرسوس چونگچا چونگچا پیجن پخا عبادی دا مضبوط دا او کلا چویل موسیٰ علیہ السلام خوف پلدے قوم دا ولی تکلیف را کوئی ما تو تاسی خبوئی گی چیز را لگل شویم دا اللہ رت ربنا تاس تا پیغمبرین او کلا چی کاغشو دیو دا عملنا ازاغ اللہ و کاغک را اللہ زرون دادوی ولی سی ویدو انت و ربک فقاتلا اقبو زل خبری کرو سور عراف کی تیر شوید اللہ توفیق نوکی قوم بدکار تا او یاد کبل دا دوی مثال کلا چویلی صاحب مریم اے بن اسرائیلو یقیناً زچیم رسول دا اللہ ایم پیغمبر دلیم دیگر ایم تاس تصدیق کوم داگا چه مخی دی زمانه دا تورات و دا احکان دا تورات او زیر ورکوم پی رسول سره چه راجی با پس زمانه چنون داگا احمد دی او عیسایان و عیسی علیہ السلام زیر ورکلی تاس داگا امت و داگی خلاف سنگی کن مکلا شراغ دیو دا پسرگند دلائلو واضح دلیم نوی لدیو دا جادوگر دا سرگند څوک د دې ظالم دا شان جوړې پلا درو او دې بلل شي په طرف د اسلام د الله په تابعداري طرف ته دې نه غټ ظالم نشته په دې نه واکي الله توفیق نه ورکوي ظالمانو ته غواړي دې دا ظالمان چې مړکی رڼا د الله چې کتاب دې بیا فایم په کوکو د خلوف په لوبانی دا شي کې دا شرارتونه شروع کړې یو دې خپل نيزي خبر یې دا سشالو له ګول وړي کني ورانه واللہ موتیم واللہ پرکی رن اقبل ولو کریحل کاد اگر کبزگنی کاتیران حدیث کرا دی نبئی دا کپڑی کور خیمہ او نپوک او ندلوٹی کور کچا لیکن اللہ بدا دین ورطا و رسی دا خو پیغمبر ویلی دا موجود رسی بدا دیز رخی او کبزی کدی ویدن تا پینزو کسان دیل تلس ویدا بدا لغم شی دا خود اس پیر دوکی دی مرائی کن خری میا او قتم چیزی بیا من خری دا چ الله ذات دې شراوی لګو پیغمبر خپل بل هدا سره د هدایت نه او سره د دین حقون رښتینه دي سره پارا دې لپاره چې غریب کې پټول دینونو اگر کبد غنی مشرکان دا خو واحد د الله دا څنګه حق دې ټول دینونو سي مغلوب او دا غالب اے ایمانوالو آیا اون خائن تاسو ته یو تجارت چې بچکی تاسو له عذاب درناک نه یو عجیب تجارت یو ځان خرج کړه ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم خرج کزان هغه دا چې ایمان راوړی په الله یو والی د الله او په وینا د پیغمبر دغه او jihad کوي په سبیل الله په دین د الله کې په لګول د مالونو او په کړول د ځانونو دارن لکه د ستاسي به تر دي ځنه دا نور غزي ګب شپ کجری تاسو پیږي بخنه وګی تاسو ته جرمونو ستاسي ګور اذن تسوي ک jihad دی حکم خبره باندې پیږي نور زینو کې صحیح من ذنوب کوم پاج گناون برته دل ته سوچ ټول ورته معاف کوي کنه شهید در سمات یل دې بیا علما ذکر کوي حدیث فکر اوړي چې الله به قرضداري والا ته وي قرض سید شاو چې ته اقرض بوج باندې ته تکلیف ورکول غواړي او کنه دغه پیوس کې ته دا محل درته الله وي هغه به ایمان ته معاف کړي خدای غزه را کوي او درجه را کوي وی الله به پیدا غم معاف کړي دون الله ته ګران دي هغه سترګې یو ساس کې هغه چې سترګې نه تويږي د الله د یری نه او یو هغه ساس کې چې د دین لپاره تويږي دا غوان داسې قیمتي ساس کړي چې د جهنم اور په دې کسانو باندې باندې سونه غټه خبره یا الله نو بخنه وو کې تاسو ته زونو به د ټولو ګناهونو ساسي حضرت شیخ بویر خوشالي ټولو ګناهونو ساسي او دنه به کې تاسو جنت تشروانی ویلانی داغن اولی او زهینا خیستا طیبه زکر کری پاک خیستا پا جنت دا همیشه او سیدو کور که آدن مخیمه مانه که همیشه دو سیدو دا کامیابی دلویم او بر شیبا ام دل در کی چه تاسی خوخوی نصر من الله امداد الله و فتح قریب فتح قریب اللہ مرزقنا فتح قریب و بشر المؤمنین او زیر ورکا مومنان ای ایمان والا شی امداد که انکی دا دین دا اللہ لکه سنگ چویلی و عیسی ابن مریم لیل حواریون او عزتمندو تا سوگ دے انساری زما امداد که انکی الاللہ دا اللہ دا دین دا پارن اللہ دا پارن نویل آغا عزتمندو منگیون سپین رو بی عزتمند منگیون امداد که انکی دا اللہ اللہ امداد تا مختاج دے وقت که منگو سولو کیویلی بکنن دین دا اللہ پیغمبر دا اللہ مومنان ایمان راوڑی او ڈلی دا بن اسرائیلونا او کفر کرو بلی ڈلی نمبز بود کرمگا کسان چی مومنانو پا دشمن بانی دا دوی انہی غالب شوریو ظاہرین غالب سورت ممتاز دا نور سورتونو دا کونو انصار اللہ کما خالی سب مریم دا مضمون دارن لا تجارت در تخیق قیمتی باغی ولی تکلیف را کوئی وای بیا کینا لویا او مین با جسمو احمد